دا په کژنه پښتنو نه ول دا یو ځای چې کښ لري کنه ول دا بچان چې د جمی پر زختر نه ول ول بیا یې بچی خراب کړي څنګه بچی خراب کړي نه زبدا کوم چې دا له کوم ځای اخس کړی دی اخس کړی اغه امر عالم دل ته ودرېت اغه امر دل ته ودرېت پیغمبر اسلام چې کوم حج وک اغه حج د چا پورت د جمی پر او د څورسو میاشت د څو میاشت بعد خو نه دی دستي څو وفانس نو دنیا ولاد بس اوس نو شیاطین په دغه کژنه ونی وای کن که یو ځای سن بیا لوی سړی چکی دا د خپل مندل ته ودر وای کن تا دوا پلونو کوم دا کور ته درولې دی بیا اوس وخت نست یعنی نور و درولې ناجم شان یوم الحاج الاکبر فق ورز داج اکبر ان الله بریم دا اعلان اعلان دې زموږ خو الله وای دا چې بریو من المشرکین برات تام د کلی کل برات ورسوله رسوله ها یو صحابي اول صحابي ته قرات وشو دهاتي صحابي راغلي دلته یو دا د علاقې د مدینه یو صحابي هغه بلا فسات بلاغه دون نه پیدا د قرات یو ورزکه ورسوله کن ورسوله یو ورزکه هدا شک کړان ودریده حضرت عمر لورلې حضرت عمر ته وای وینو چې دا خدای د رسول صلی الله علیه وسلم پر اعلان اعلان کړی زخم پر اعلان اعلان کړی خدای برات اعلان کړی حیران شو نو چې خدای ورته د رسول څه کوي د برات اعلان کی او د ته مشته ته وای چې د خدای د رسول څه کوي اطاعت وکي ول دغه ول انا بریم من الذي من منبر الله منه څه خدای بریم ول څه د پیښه سول څه ساده تخسرین دا او ته ورته د قران هو یوم ان الله بری من المشرکین ورسوله کن حضرت وری ول نو په وخت زو د رسولي نه دی ول ما دا غدغه تر هغه شول دي کن خوري کوردستان دغه سره خراب دي کن د رسولي نه دی کن نو ما یاد نه زو کې وکنه عربیه ته وي خدا ول هو وای دا رد دوز د کول کا کا دا څوک دی فایل دی اته دی پر رسول او پر الله باندې کن چې الله او د رسول کو ته بیا زار دي چا کې پر مشرکین و راتل کې نو کنه رسول هم په چا په خانه کې واچو کوپر مکه ته موږ کوپر مزنجو هین تاکتم کم لاس واقسته بیرته منو جوک و خیر لکم دغه ستاسی گچت اللہ یو دم کئی مرگی بیاس بیا ترغیب مرگی کن راسی وی راسی لمو کن و این تولیتم کم شاو گرزوالا سار خلاص کئی واللہ اگه خدای پا تراول فالم گوان نکم دم کئی دیده سختی دم کئی ورکی کن آن خیر پا تا کئی ری وسی بیرئی تیش دا پارا دغه کی هم دا اللہ رحمت تی پا قرآن چی دا اللہ رحمت تی چو وی بیرئی چی چاہتا داخل سی اسلام ته داخل شي له کفر به د ابدي جهنم بخلاصي ولو الله که خدای پاته راولي وبشر الذين كفروا بعذاب اليم تقو فارش په دغه باندې مرش په دغه کفر باندې یو د عذاب الا الذين هدوكن فرات خدي الا الذين ويا ويا توك الا الذين دا عذاب اس نه نه نه دا چاز اس نه دا برات چې من راونس الا الذين اهتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا اتس نقصور نه دی کړي نقصان نه دی کړي په ماده خیالت نه کړ ولم يظاهروا عليكم احدا فيك يو كس انستاسي مظاهره نه کړ یعنی لاشه نه دي درا کړ نو څوک دې ده پات فاتموا اليه معهدهم الى مدتهم دا هغه قومونه چې لدې سر معاهده سی وي موقت غیر موقت سی وي هغه ختم سی لغو د فارس چوب د دوه قومونه فارس لور میاشت نه دي کومه ده هغه وعده چې مقرره سی هغه قومونه په برائت کې داخل شو هغه قومونه چې نقص د موادی کوي کوم موقت وو که غیر موقت و یاره دا ګرد قومونه په برائت کې داخل شو چې موقت موادی کوي بیا خیانت کوي یا غیر موقت ویلې خیانت یې کوي و یاره خیانت یې کوي یا هغه وی چې غیر موقت وی خیانت یې ګرځ کړی نو روز لا په خپل موعده باندې څوک لاله ولار هغه ګرد په برائت کې داخل شو صرف دغه جماعت پات دي کوم جماعت چ موندې کړی دي موقت دي تاریخ پاته دي الله تعالی انتظار وکړه لم یزان فی لیعت لا مدت من الله یحب المتقین فی زان سلق الاشهر الحرم چې کله شهر الحرم تیر شول فقط المشرکین حیث وجدتمو په ابتدا کې دغه چې دغه قتل د مسلمانانو د فار په شهر الحرم کې جایز نه و لیکن اجماع د امت پر دغه ښکار کې چې افضل خو چې ضرورت نه یو تر افضل نه ده لیکن البته که ضرورت پیدا شو بیا څه کول په دې کوم کول کړه زکه پیغمبر اسلام تبوک ته خپل تبوک ته لاړې پر رجب ته لاړې په دا وایي چې ته لاړې پر رمضان کې راغې نو فرمان علی په اشهر حرم کې تن جنگ او څاغ دی یار هغه ځای الا الذين اتسموا وهدان خلق الاشهر الحرم چه څنګه دا شوري حرم تیری شولې دا درې خو فل پسې یو رجب د پیژ نه است کم نه درم فقتل المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ثم نظر دار الفاظ دي قران دي کنه زغونه زور دار مؤمنان ته وی راو چیرې چې پلاس دا وجد فخذو مراوی واحصروهم جرك واحصرهم زك محاصره چاو خمسک پتنګ کی شاه تنگس چې بل چاره نو لري دوه اخر اسلام مومن وحصروهم شاو خام واسرك واقعدوا لهم كل مرصد هر چکو ورته ونسی هر در بند ورته ونسی هر غزا ورته ونسی چې نه تجارت تر سر کولیس نه مالداری در سر کولیس چې رمای و دې بیام پورته کړی چې ګلې و تلې نه بیام پورته کړی چې قافلې و تلې نه بیام پورته کړی نه بابم پورته کړی دا سیم ځکه پرتنګي چې لکور نه وزي ار بند در ورته ونسی ار بند در ار در بند هر خزا هر مورچا هر چوکا هر شیلا هر اربوز داس ورتون سی چې ګت سره زندگی پتنګ مرصد پیژ نه مرصد دا راویان راویان سی جمع زګه پتنګ جاي دین توي وقودو لهم وکيف پس ورت کشن کمن ورتون سی دوا یارا کمنو نو ورتون سی په هر کمن کا چورت کشن په ارا دا ویت دا راغه بم ترلان درز چې سوچ دی یاتر تر موټر په پاوا تر چې غولې په پاوا کې مرغان وخوري کړ دا هیڅ سوالو زوي کړ تی لا ورته ګوري فین تام واقام صلات له ګور مسلمانانو جنگ ته ځاتی نه دی کې توبیا وکړ په هغه فرېز یې خپل خوان کومرونه کې توبیا وکړ فین تام ذاتی دشمنی نه د واقام صلات شرط یې دادی چې قامت د سوانځه هم کوي یعنی کلیات د دینه تسلیم بیا و یارا خالی زبانی جمع خرج نه دی کلیات د دینه و منل کړ کلیات د دینه و منل و تا قام صلاة و آتو زکاة فخلو سبیل انبیائی لکی مانا باسی ترابانو ما مجبور کن این اللہ غفور رحیم اللہ غفور رحیم دینو گوانا و از مخوشینو تیش قدرت ما گنو از ما بندگانی زیبی و بخشم کن سبب استی رون از یغبم بجنت کنی تی ولی دیش با تی ولی بجنتی کنی یو جلالی سره دیر دیندار دیش ما یو دوستی کن دیر دیندار دیر عابد سره دی او دیر فاق سره هم خوب تو بیتی جلال دیر غلابت یو رز و یار تانه ایز دخده تلا دقا رامونی کرده و بخشی کن بس بخشم با داورت لی کل دا رامونی با گرد دندام کهی کن خدای تلا با آخرت بانی وم بخشی با مفت کل زیب جنت للاجی دون ورد بخش نمارد دا خدای با دا لوی رحمت بانی رسیره گرزه ولی چه اگه دا کار دکا اگه دا خدای سخفل جنت دا خدای دا دایو بنده و سره گیلک کوا کن دی کار دی خدای با خدایی بانی قبضه مخت خدای په خدای باندې قبضه ما خلا مؤمنان وایي چې توبې وکړي له کوپره لاس واخس له شر لاس واخس پرېږدې نو ته څنګه تر باندې اوس دا بنده کو نه دي چې دنده دې شرخ است الله اکبر ان الله غفور رحیم الله غفور رحیم دې ورې بخښي تم دغه په کوه کړ ته می سم کړل وین احد وکذا شي وي تباج مشرکانو نه نو فناو وشته به واقعي متاثر هم شو متاثر شو چې را ل اسلام یا را خد عجب لي خلو قشر اسلام چې لیدلې و د کلو د صدای صدای په اسلام څه پېد چې مدینه لره برال په دا ماحول چې به ولي دی مسجد ته عبادت اے د دین بازار ګرم د چې بازار ګرم قران را روان دی تعلیم شروع دی درس تدریس شروع دی علم الكتاب والحكم والزكاه تزکیه د منځون دی دا د مسلمانانو همدردی دا د مسلمانانو محبت دا د مسلمانانو یو لبل تر سخا جود یو د بل سره چې څنګه معاشره څنګه اخلاق شوې به ولر دا څومره شایسته دین دی په قران کې قرار مې شو داسنه زکه کو نه خره دا د پریډیکټونو د بری وچلانو چې عرب کو معنا پریډی ډبل پریډی ډبل رجال الجبال کو جبال وکم چې جبال نه رجال جبال ګټ پکرو کې لسی هغه متاثر شو نو ځکه الله وايي کوم مشرک وو پناه د سوغ چې زه در ځم دلته څو د استي درس کاته سبق تک شینم ول پریشت پریشت راغله نه له څوري سبق واوري سبق یې واوره دی بیا کبیر ته تلی بیا یې بوزي بوزي ته کمر بندې واړه وي شه ازمه یو دانی چې یو ځوان په پیرسوي طالب هلته به وژلې د شه شه کمر بند لري کی معمنه و ما منه پی شه په غمه زيت مورس و داره پیړ ته نه دې ته نږدې ما پیړ دې وایې دې کنه مجاهد ګروپ په پیړ سو وایې دا کوم راغلی دې وین احد من المشرکین استجارک کيو فرد افراد ان استجارک احد ها هدي وي د تاغه فعل معذوف دي افرس ما بعد قرار وا انا شريتي تفسير غدله تذكر الا شريتي تفسير وين احد من المشركين استجارك كي وفر د ستوك بيداس چی طلبه ده چه آغشته؟ ستاله ده غی جواره آغشت پنه آغشته ستاف علاقه فاجر هنوه تا بیاوی ها تا یسمان کلام اللای دیده دی پر چی واری ده اللای کلام سم مامله خوم امنه استجاره که فناور فاجر ها تا یسمان کلام اللای چی ده اللای کلام واری سم مامله خوم بیا ده ورسوی کم زیده ورسوی ما امنه رو غزه تا ده امان ده ده چی ده پا کم زی امان کیش یعنی پا ده نکتر آراز که نه ها ده تر خفغوری مذاکرات کیشی په کوزې کې کمر بندونه دي د بل چا سره مذاکرات دي مذاکرات ته فار سړي وځي و راځي نو داغه د بیا د کمانډان فرد جوړي چې دغه خلک د هغه حدودو د باندې شو ور تیر کې چې د طالبان بیرته د مذاکراتو خلک مرنه کی دا د مشر کمانډان فرض دي کنه ثم ابلغه هو چې ما امن ذالک بینهم قوم لا یعلمون یعنی دغه سهولت ولی مجر کو چې جاهله قوم دي په پوس دی وجبر كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الذين عاهدتم من المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه ويرضونكم بافواههم وتعبى قلوبهم الله مؤمن انت اشتعال وركي واذا خلق ددي ورنك ددي لايقانه نتشتري فاتسك راغين سي جوري وشك والولي والبقت الزندقي يورز هم در رحم خبر استش باكينه لك دی په دا ټول عمر باندې یو ورځ هم زړه نه دی په در سوځلې نو دا دې ورته چې تاسو سره پروسه دی ولی ولې د قرابت په دا ګرد عمر یو ورځ خیال ساتلې نه دی یو معادي خیال ساتلې نه دی یو شناخت او د تعلق خیال ساتلې دا داس خلک دی چې دا هیڅ احسان ور نه دی کړی كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كان تدخل قومهم تمانا لدي يتي فدا في اے و تر اپد زمرد د دې د روغي د فیصلیت سره زمرد د دې موعده سره زمرد د دې دوستي سره د خدای او د خلکو د دوستي سره د هغه خلک د دوستي ورتي هر ورځ یې موعده ماته کړی یو شری بیا یو درمه بیا راولای کیف یکون للمشرکین د دې کسان د بارب نو عهد سمانه لري دی په پوی د زمرد ماوره ترجمه ده چې پلار ځوانان ته څور کی اشتعال ورکی ول زوی د خلکو سره زمرد څک د داخلو سره زمر دوستي څوای د داخلو سره سلام څوای د داخلو سره زمر تا کاروبار څوای د داخلو سره زمر خیشي څوای زمر د دې ګر سره په یو وخت کې د چشي کړی ورځ مې سلام سره شولې یو بل مستر کې سر رونی سیوی له خاندان د غي سره روان دا تر خبرې کې خدای تعالی او بندگان د مؤمنان ته وای مجاهدین ته وای فرصت ته ابدم دای اره خونه له ګولې دې ساقط مل الارض کړ یا د جاجا غوسی ته ځانونې لک ځکه وای کړ ول داخلو د دې وړتي تر ابد لا مجور ته ګور ولصفوا ولس والويلس والويلس وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واحقدوا لهم كان لما سنتك بدنك هذا دي ورنك شنجز مرضي دون هذا السماء كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسولي ها هذا كسان مسال إلا الذين عاهدتم بيا مستثناء رجداني جيتي بوايا غمان سخص إلا الذين يكونون إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ها هذا كسان شد مسجد الحرام سر تاسي مهدي ورسر خلي دي بيا غماني ولاك فما استقاموا لكم ترسو فورس دي استقامت كي فدغ موادو نفستقيموا تسم براغو استقيموا لهم من الله يحب المتقين قوية دار تقوى تقاضى دا خيانتو نمكوي وكيف وين يظهروا عليكم تركم بيد دي خلق سرزم الموادا كيف يكون للمشركين عه دا قرد بكشيك مزمون سند مزمون دي سر موادي ان يظهروا عليكم كي وار پر در جورسو دا يوشي خيال لب قرآن كوسي كري وار ما واروی دل بیان شابت کیف این یزهرو علیکم کچیر دو دی غلبه دی تر پداکی پر تاسی بین لا یار قبوی خیت خیال نساتی انتظار نکی پر تاسی الا ولا زمتن الا ولا تجی ند قرابت خیال بساتی نبدا یو عهد و پیمان دی قسم خیال وسات قسم بنام بیامات قرابتون مات دا دون بی رحم انسانان چو دی دا قرابت خیال نساتی تی ولی ساتی خود دقا خبره دا کنه اگر جلال حضرت عمر کم دقا ورطوی لکن چو داشت دماغی ور برابر کن چو دا پت ورطو لگی چو دین زمر دا قرابت خیال نساتی دا رسول دا قریب نو دا حضرت صدیق دا قریب نو دا عمر دا قریب نو دا شمزکه داسی پر تنگ کرده و شپای نسوی تیره ولی دری کاله پا شعب یا بی طالب که دی پداس پداسی مخمسه پا حالت که پا شلگی بند کرده و نده چا سلام نده تجارت نده کلام دا زندگی په تیرول دغه خپل دوی قریبان نو چې په دې مجبور کړل د حبش په کوڅو باندې ګرځیدل په یمن ته ته حبش بلتل لدی زې سفرونه کول دا د دې خوندې مندې وي د دې خوندې نسبی نه وي دغه د دې مندې نسبی نه وي دغه قریبان سي ته نه کول دا په بلال چې دا ورونه لګول والی په دا مصعب چې دا ورونه لګول والی څه جرمې کړی الله وایي نو ته یې ولي زړه ورته سوځي د بې ځای زړه ما سوځي که تی په دا پوهېږي په جهاد کې به خالي ګدو مل څه شی نه دا ډېر زړه سوان دی سړی نه دی که نه دا یې ولاکه تر وولي که ته یې نه سې در ویشتلی که نو څه شی شي پکار دی که نه ته یې سړی د صوفي نه یې دا ډېر صوفي که نه بس یار مې کوه یار چک مه کوه ولي که خوشېږي که نه دا ته ورته کار دی که نه چک مه کوه زه مړې چې راغلی جهاد لر جهاد خو دلته ګلان نه سره پاشل کېږي دلته څه کول پاشل کېږي مرمۍ یي که نه دیو الله خوش سکه اچھا شي کنه تاسو بیا نه درول الله مؤمن ته جلال ورکړي کنه مؤمن مجاهد کی چې جلال نه هغه سړی جات نه سي کنه چې جلال وي کنه سو به سوچ کی په پوزي دا یې ځای به وای کنه که چاته چې یې یې دې چورته وای سلی غری کنه مجاهد جوړی شي که په دې چتن دې مړ دې سره څه مړ دې سره څه ین یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم استاسی فتاسی که با انتظار نو یعنی استاسی با دوی اتخال نو ساید الا ولا زمتا چکی بیا که یو زیکی یو دست موقع پیداش یرزونکم بیا فایهم یرزونکم بیا فایهم خالی تشی خوشحاله که پدا زبانی خبرو باید کچی شم خوشحاله که نه نه نه عمل لکی فتعبا قلوبهم ان قلوب دو دی منکر دی دا خبروس و اکثر هم فاسقون اکثر های دا گتش لدین شکی دلی اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا تغد الدنيا چندروز مفاداتي ده الله ده دين په مقابل کراني ولي يوازي دا ده هم نه فسدوا عن سبيلي خلقوا مخيل الدين اسخرا گرزي لوی رکاوټ دی کنه دی وایا رکاوټ صد معنا لغه تش رکاوټ جوړ کړي انهم سا ما كانوا يعملون دخل ډیر بد کی کنه ډیر بد کی الله وای کنه چې بيته باندې هم قبضه لګولې ده او ده الله نبي ده الله ده نبي مرګري ده مؤمنان ده تعرف دره گرز جهشت هم نه رافي لا يرقبون في مؤمن يوازي دانا عام مؤمن ترتوي ولي هي يوازي قريشان تيت نوام مطلق ده كافر ده غطبيت ده ده مؤمن فباب كي نه ده قرابت خالصاتي نه ده چا ده صرف يوازي تي نه ده هر مؤمن فبارك لا يرقبون ده تخرير ده تأكيد نسو غور جلاسو اغا خاصو ده چوب ده عام كل يسو لا يرقبون في مؤمن إلا ولا زهما نه ده يو دوستي و ده قرابت نه ده عهد ده و پیمان و ده اقرار و اولایکم الموتدون ده اغیر ترتی حده تیر سید فهم تاب و اقام صلاة و انت و زکاة فه اخوانو کم فی الدین بیانوستش رونه دی فی الدین که بس پریشت کل من دینی مکمل دست رو من و تبرای ده دینی کفر سخواق رلا داخل پچا کسو پا دینی اسلام آئی زخور استاسی بلا که وقت سنگ نازک خوب تل راش کم ولو فصل الآيات لقوم يعلمون بيرلو تام دا غيسا وا عائشة وا غبي عائشة فرواجي كن انا بس هم داس په تفصيل باندې خپل آیاتونه ذکر کو د چا نه پر چې سره اخلاصي په خبره باندې دا اراده او علم ته چې عالمان جوړس ول عالمان ول او الملايان او سبب او ول خدري خبري سره په لګړې دي د خدای په کور کې ناز دي د خدای کلام واس هم علم دی هم ثواب دی مقدس مجلس دی هم روزه په خله ده نو بده الله فرشتي ولاړي نو به خود نه چې شي راځي لاله خوب راځي خو انوار راځي کنه زورې تای به سړی نه لري کنه راځي مونږ نه لري کنه فرشتي ولاړ دي کنه قران چې ولاړ دي کنه ٹھیک یې مې نه کنه نو زه خپله چې وایم ولاړ دي نه راځي مجلس او تاجری شو خو دا مجلس به سي ګرځي شاله دا ګرځي چې پیتای کې خپل تنه کوله او او دلته راس چې ولاغه دا دي چې بل چې ګرځي بس خپل دلته ګرځي ودري او ته هم ته دوه بجو پورې ولاړ دي ته په وای دا څنګه وژد ترجمه وینکه سليمانم وینکه سليمانم ته دې په معنا سپر خپل قسمو باندې من بعد یا هدي پاس لدی چې دی هغه وعده کړی وک نو څوک وتعانو فی دینکم د استاش په دین کې تعنی شروع کړل ترازونه پر شروع کړل معنا دا چې د دین مخالفت شروع نو څوک فقاتلوا ائمه الكفر د غلوی د لگانې راوړس بیا ما ده کنه په پښتو چې ورته کوی نه هغه ورته ځي دا لوی تلګان چې هغه د شر منابع دي د غیر روخ کنه دا چې نور پر اټول دي کنه ها دا لوی چې پر اټول دي چې دا کفر ته کې کړی دا لوی لوی خبيسانه دا لوی لوی ډران چې کوم دوه یاره دا لوی ډران ډران ډران د دوه شي د دا لاندې بم ورته کشر ده چې پر زیه تر کومه ځای لاړ خاص تر ومه اسمانه لا واوري کنه د دوه دلته کړی وإنك سوى معنى فقاتلوا أئمة الكفر أئمة الكفر ده شمول دا نور پخپل راځي اسلام د لښته داخليش انهم لا ایمان لهم زکه دا قسم دي چې اڅ قسم مسم نه لري نن دا تاسو به غیرت خلک چې دې پر نه په قران باور نه په قسم باور مش پښتو کې دا وایي کنه اڅ پخلې باور نه لا ایمان لهم هیڅ قسمونه دوی د پاره نه لالهم ينتهون دا سی څو قتل کوي شاید دواره په نن دیم لاس واخلي چاس د بد یعنی دا څو وروالو زوی نو دار دین پداخ هو وکنه الا تقاتلون قوم انك سيمانم بیا په بل عجب ترغیب ورکی قران وی څه شي کوي ناس یې سو مجید ولی نه وژنې څه شي کوي ولدا کسان چې داسې پیغمبر نه وېستې داسې پر پیغمبر شاو خا کور چا پیر نه ولا ګرځېدل داسې پیغمبر په داسې ظلم په دې جبر باندې لدا کلی له کور نه وېست دا به ته د دې د پلار میراث وکړي نه کوم میراث چې اصل میراث خار کوئی څوک ته پیغمبر وو دته مرګري وو دا خو مسجد الحرام دی دا خو د الله مذکور دی نو دا د الله نبی وو غد الله مؤمنان دي کړه دا دوی د بدمش کول او هغه ظلمونه به کول ماجد ته به نه پرنزل مانځه ته به نه پرشول چې پر مانځه به ولارو شکان به ور سر کول او په مانځه به ولارو یو رسخه به قاعده سراوني پیغمبر اسلام دا دغه دی دا په سیر روایت کې موجود دا غړ ته چادر ور واچو کشه حضرت صدیق تن پر ورسو بیا حضرت صدیق وو به وجه سو کوته یوړ ولدا ظلمونه کول ته لا بیا ورته نه سي او چا کوي ورته راشي لا تو قاتل ګوري نه وژني او وای والیا نه وژني لا تو قاتلونه بس ته توس بو سنتي په بوسوي د الافه مقصد په دغه د پاره وو دونه لور تعزیز یې دلو ولا لا ولی ولی ناشتی اس لا تو قاتلونه قاما هغه قام نه قسو ایمان او شیخ خپل موادی ما تکړل غنوج وهم او دا هغه کسان چې د اراده او خپل په چاون د اخراج رسول وهم بدؤکم اول ور دی هغه کسان ور رسول الله صحابه مؤمنان توای وی ګوره تیس مونا مواده نه ده ماته کړی اوله شروع په ماته دو چا وکړه دوی و هم دی هغه کسان بدأو کوم شروع یو کړل لته ست لپاره اوله مره یعنی لاسی اول درواچو بدأو کوم انا لاسی درواچو وی اول وخت مخدی مات ولی د بنی بکر څه یو کړ ریډ هغه نو چا مواده ماته دا قبل فریق میته وهم بإخراج رسول يوم بدويكم أول مرة أتخشون أن تجني بريجي هوي ده دكو كافر سر بريج بغيرة بإيمان كافران فالله حقا تخشوا إن كنتم مؤمنين الله ده حق دار ده تجني وبريجي كواكي مؤمنين قاتلوهم قتل شمس فلسفية يعني وس جهاد وترغيب وس فلسفة جهاد يا الله وي بدا جهاد كي ديري فايدة يا وفايدة كمال والله ساسي دجر غزب ندي ولو الله بركاش والزيادة غسين بخاور چقلسي زید غیان دا کفار په خاور چې خلې چې لګ نور قومونه چې لیکن زدا عذاب چاته ورکو د چا په لاس ورکو ستې په لاس نو د جهاد په ذریعہ ولین په دې کې څه دی ولیا فائدہ خدای دا په دغه دنیا کې به دې دا ژوند په سور شي سور شو کنه سو خاص ابلا چورو رسید نه راه کړ ولانه یان ساري هغه په دې را سره کړ ول په دې الله نه لې کړ او څه خاص چې راغی د قچ په کې وخه دې تر باندې وات ری یخص کنه زم قیازه کلوبی ولیا خود جهاد فلسفه دادا اوس که زه دغه لا خسره نه تمر کوم دغه سړي زره په یخی یا ولاکی خیږي کله د خپل لاس شي نه دی کنه نو نه دی خوان دی کنه نه دی خوان دی دا خپل لاس به شپ روزه مات من هیڅ میده میده پرخته نه شس نه شي سر کنه تای سی وی کنه سای بلګیای سپینوی خوان کی کنه خپل لاس من خپل لاس شي خوان اے کاپ نه نه کوم دا فلسفه د جهاد بیانې یو فائدې داد ول ستاسو د زرو ارمان پر کارم ځکه نیمه ما خپلم په وسه پراو ستې ترغیب در کوم چې راوي نو سو او ستاسو اجر در لوړوم څنګه د جهاد اجر نو د نورو متو بیا د نو دا رقم دا ته چې ولاړ او غتی ته کوونه کاغه دغه لا اړ د اسمان پر خپل سر باندې د جنت هغه مقام ته رسیدې خو دې چا په ذریعہ ولاړ نو خو به جهاد کې به دې درجه هم ور وړکم هغه نور ته به عام جنت ملاو شي تا ته به سپیشل جنت ول پراش درې بجې په لاس به کوه درې بجې سپیشل جنت ملاوي نه او سپیشل جنت زړه په دې دغه زړه غصب نه دی چې خور کړی وس زوره ولي اس ول هو ول هغه به دې غرمان به دې زړه په دې ول پر څور کوم دا بل ګټه ده کنه هغه نور چې بزیر خدای ولا هغه خفه یو ځای आवाज پن یو ټکا په سم کړل لګای چې سړي زړه نه پي سړي دي لکه په خپل ها ولدا دا فائدې بل ول بل نو دادش دا جهاد سلسله چې راله منافقین نه دي ول هو المنافقین هم جلا کوم دغه فلسفه مخکیم د تیر سوی به اعاده وکړل د لید جهاد فلسفه بیان حکمتونه بیان قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين وشنس شاباس الله دوی تعذاب ورکي ستاسو په لاسو ویوهم دوی رسوا کوي وینصرکم تاسو ته غلبه درکي یو خو به دوی فائدې څنګه چې دا میدان اونیسي وروره دا ولسوالۍ چې ور واوښتلې کنه دا د خزو ګوندې ول او دوی د دته لاشونو سره داس بزیدلی سره پراته یو هغه خوشحالي و دوه خوشحالي کومه ده د فتح پای دې دا ځای اونیسي څنګه خوشحالي لري ول دوی ابدا بده منه منه منه خلونا وای بده منه خود سرق لاس خیال ویز هو ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین اغا مؤمنانو اغا غیز غضب شفا چی دار اغا با یخم و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء بل فایده کم لای ام خلقا نور قومون تبا کری وی خدا گد دفا کتلل دا اللہ حکمت دادی چی جهادی و تدریجی عمل دی دیر خلق تا موقع دا چا پیدایست د توبیا پیدایست کرا ډیر خلک بیا چس جان ترس او دغه وای کړه کدا بدر فورز باندې ګرته قریش ته باسي وي نو به خالد بیا چیری وي خالد بیا مسلمان وي بیا به سیف من سیف الله وي عمرو ابن العاص بیا فاتح مصر وي نا کما به وي دا زم جرنیلان بیا چیر پیدا کړه کدا غدا بدر فورز باندې ګرد کوپار ختم کړی وي کنه ول خو جهاد فائدہ داس چې تدریجی عمل دی یو چا چې مازی په قسمت یې ګټه کړی هغه به څه کوي ایمان بور نصیب کیش داغه نور کومو د خو بس په یو پلا په یو پلا وګرځه به تس محرم اسو ها بل فلسفه ویتو بالله ولا ما یشاء په پویش ها ما پویش خارج بسر واچ شیطان شه ویتو بالله ولا ما یشاء والله علیم حکیم الله عالم هم دې ما بعد په حالو بن هو حکمت دې چې بدل کې می حکمت ام حسبتم ان تتركوا لما يبل ذلك وشتي بدا يدغ خيالي بدا فستو فستو سر خولي لي اخلاص كني ولا خلاص تر چو پوری داس رت نه معلوم سي چ مجاهدين چوک دي منافقين چو ما ان شاء الله ام حسبتم ان تتركوا چ دغ سي بفات سي وست ولا ما يعلم الله الذين جاهدوا تر چو پوری الله ني دي مالكم يا كسان چ جاهد مجاهدين دي لتيس ولا يتخذوا من دون الله ولا رسوله او تر چو يدغ نه معلوم كني چ داغ الله تت وست الله لره ترجی پر ټول څوک ورکی او خپل قریبانو لره ترجی په ټول بل څور کوي دغه تر سختي مرحله پر رالي کنه مخامخ سرور وستل یو خاندان دی کنه خو هم قریش دی خو هم قریش ولې وستل کنه نو خدا ولدا دا انسان معلومه چې تر ټول الله تر چاته محبوب دی او خپل قریبان څوک ورته محبوب دی دغه زید ایمان درجه یې معلومه کنه حدیث کې راځي کنه سلای مینو حد حتا یکون حب الی می والدی می ولدی والناس اجمعین ولم يتخذوا كسان من يمالم كري سيدي بنني سيد الله نه سيوا در رسول الله سيوا د مؤمنان نه سيوا چي شي بنه ګرځي ځان د پاره ولي جتن دوستان والله خبير بما تعملون استاش پر هر څه بني الله خبر دي ما كان للمشركين ايامرو مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر حبطت اعمالو بل فلسفات والله كفار بدلت ناشتي په مسجد حرام کې بګرځي او تعمیر او ترخیب دي فلاس کې تی بدلت ناشتي نو شنو خوند کوي مؤمنان ته څنګه شي خوند کوي چې ماجت نو چا پلاس کی چا دلوي هغه د مشرکان پلاس دي دلته ناشي څنګه شي خوند کوي نو غول راول هر شي نو که معنا دغه دی یو د جهاد معنا فلسفه دا چې مراکز د اسلام د چا پلاس کی چې جهادونه نه یي مراکز به د اسلام د کفر پلاس کی کنه هغه سي میدان وته ما کان للمشرکین دا ګرسه د مشرکان د فار دا جواز ته نه یامرو مساجد الله شاهدین علی قولا و عملا چې دی په خپل په قولا و عملا پر دې کوا دي چې مشتوک بالکفر مش کافران لایک حبدت اعمالهم دغه تمام اعمال بربادی او په نار همیشه د فار به وی پور انما یامر مساجد الله من امن د مساجد متولیان به چور مؤمنان وی مجاهد به وی انما يامر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله در پوک بنی دل ما سوا د بل چاس خبر نه بیریږي کن عسى اولئك ان يكونوا من المعتدين نو کې د زرت چې دا کسان چې د صفات لري او د الله د دین د مراکز حفاظت کوي نو دا به څوک شي په هدایت یافته وي اجعلتم سقايه الحاج واماره المسجد الحرام دعنا اوس دا د کفارو په دې زمینی تور په دا فاس کې راغی نو دوی جواب کوي دا مشرکین به ویل مسلمانان ته ویل ولکه ته جهاد کوي داسې شی نه کوي کارونه کوي دی کوي کنه ته خوم دون کار نه دی کړی نو تر ته موږ غټ کارونه کوو چې څه مکړی مسجد الحرام بیت المال آباد کړی د دیوالونو چې ونړي ځای جوړو ګلمل ضرورت شي هغه ورکوو کې د سراغ ضرورت شي تیل ول راوړو پلیته ول راوړو کراچ په تیل پلیته ول راوړو او چې څنګه پوه شم ورکوو چې ور وای فوشم ورکو جارو کوو یم نو مش خون ډیر خدمت کوو کنه خدای تعالی ول وشا دا امر واغسته ل چی سره برابر کی د ایمان د جان سره برابر کی دا جارو دی خارج شته د تور کی دا د تیلو دا یو څاڅکی دی خارج شته ور کی دا د چا برابر دی د ایمان او د جهاد سره د مؤمن مجاهد سره د عمل برابر دی ته لکه ما دی روانه کی کشکی اجهلتم سقایت الحاج هادي بسول المجاجان وبوكن وبو ورخوا بزمزم بني ولا يكت ورزا جان وبو اجهلتم تاسي تاك وغرزول دام وغرزول ومغنل چش سقایت الحاج وبول ده حجان وعمارة المسجد الحرام ده تعمير ده مسجد حرام ده داشي غرزول لك چو ده عمل دون عمل ده كمن آمن بالله سبحان الله ايمان الله تتون الورعظيم شيء آمن بالله واليوم الاخر وجعل في سبيل الله كن بيد الله بلارك سمو مجاهد پر خدای چونه ګران پو اسی نازی بکران چکر سوی شل جنت لا استوون عند الله داو هغه به خن سر برا بری دلی کل سر برا بری دلی جدینو لغتی ما سر وی کنه وارتی تو سکانی و بلت سر حق تس آش غلی زوالی مینم زوالی مینم والله لا یدل قوم زوالی مین والله ده زالی مان دی الذین آمنو دګه کړي ګورې پرې شي زه به جنات ورکم چې یو ولور ها ولله بیا ولله دې ما راوړ زه به رحمت ولور کوم دا بیا له دې شپې شل شي دي کوم جهاد کړي ول زه به درې جی ورکم جهاد کړي چې به ورکم درې جی ورکم درې شي دي کړي درې ورکم خدای پر پرې په قران کې څوک پور واري اے دا خدای په قران کې چا پور په ځان پری یو په لاس ورکی و چې بیا ته سبا نه چې په ما یې ځان دې کړي ولاس چې غړي ونه الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا څوک کړو فسبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة ده دي درجة دير الولي وجنة خنو نورم لاش دي بيا دي درجة الولي إن الله وأولئكم الفائزون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يبشرهم ربهم الله دوی ته زیره ورکی رب رحمت منه چې رحمت بمز مال خاص سپیشل رحمت ورزان ک سبحان الله رزاقون تون غد شي وجنات لهم فيها نعيم مقيم دا قد تاج دا تا تکړو ستړي په ځان وړي وي جهاد کړو ما رضا درکړل تاس ما در رضا لپاره خپل رضا قربان خپل راحت قربان خپل تن پروري او راحت پروري دي قربان کړل ولاس وښ پوج بوګو دي کو نه سپیره مقدم مجاهد الله ته څونه خوند ورکي پوي خالدین فی ای چور دی ولا نا مزی کوا مزی کوا ان الله عنده اجر عظیم دو ډیر شان الله ورکی کن الله له طرف اجر یا ای الذین امنوا غار و مؤمنان الله والمانی خو قام دا ته جوړی لدا جنت به زاد محروم کړی له جهاد ول چی ول یا بابا و څوک دی یا دا قام چش زوی یا لور ته یا زوی یا بابا یا سپین شری ده یا خریبانو دوستان ول یا یا بنگلی و تجارتونو کاروبار ول دا ول ول گدار شیمانی سول جهاد تی راو ګرځول نو بس دا ګوتہ فتربسو الله ګوتہ ورته شروع سی ورته ول ول فتربس بیا نو انتظار وکړي چې به ذلیل کوم کن چې دا شان ته ترجیح ورکړل په چا باندې په جهاد باندې نو انتظار وک چې بیا به زه ته څنګه ذلیل کوم قل ان كان اباؤكم لا تتخذوا اباءكم وابناءكم اخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان لا تتان دوستان مكنس ينتر الله تر الله تدينه مت جانتا مرا تيروي مت پتو چوت وي الله تر حد ستير دي الله دين تر حد ستير دي تدان سبير شتو دير تير لا تتخذوا اباءكم اخوانكم اولياء دا كلمه نس اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان كدي كفر تر ايمان خوش كاري ومن يتولى منكم فاولئك هم الظالمون كدغ كفار دي استورونه قريبان او بيام تسك بيام رستك بركنه تصبتي ور ترتيه كن نو بيت دا سليمان الله وي بيكور قل ان كان اباؤكم مرتوه كچيرستش بلورونه ياستي زامن ياستي ورونه ياستي سپينسيري و ياشيرتكم استاسي خاندان و اموال هغه پيشي او دغه غسرو سپينو زر اخترفتموها چې تشره جمع کړ اخترفتموها چې کچل وتجارتن ها تجارتن کاروبار تخشونه کساره چې تاسو دا کاروبار د خرابې دونې بریږي کسات بازاري باندې ټپ پدري مش پښتو کې څورته کاروبار ټپ نو جهاد لدې دی خل دې وجو کاروبار خرابې ول شه ومساکین ترضاونه ها هغه بنگلې تاسو ډېر پسند دي د اسې ش بنگلې جوړ کړی تاسو کمرې جوړ کړی طالب غونو دا کله کله خپل کمره نو لري کی جوړ جاتنه مساکین ترضاونه ها دا خشان دا ګرد څو ان کان کدا دا دا او احب احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیل الله شان تاسو ته دغه د جهاد در تیر شو نو څو نو ګلان فدر پاشم ولنا ولګورم بکن فتربسو انتظار د قهر وک انتظار د غضب وک انتظار د هلاکت او د بربادی وک چې بیا به خلک پر سر د سپاری په دې دنیا کې ذلیل هلبه میتیاج در پرکن کی پر سر باندې غلبم پدر کی کن اڅ چی پدر وک فاسقان فاسقان تربسوا آیات الله بأمره یا شیخ خپل فیصله کی الله خپل فیصله کی من یو عذاب پدر مسلط الله لا یهد القوم الفاسقین ینه خلق وای فساق دی فساق ته الله هدایت نه ولا ما بیری نو نصرت مله سواله کړی دی دل هر وار کوم هر میدان کوم چې بلام خوري دا بل شی دی چې کله کله تی شرط نه کوي پرانو بیا شکایت راځ ما بیری لقد نصرکم الله فی مواطن کثیر ډیر دی په ډیر عمر هلو باندې مواطن معنا په مختلف مقامات حنين حنين يقع تغزاو حوازن قبيلة بني سقيف قبيلة دا دوار سر يوزيس دا نداسي زبردست حملة دوهم وقت الله دوهم آخري ساو اغا آخري بسا نئي چه مري آخري يوار بشا دا فزور تسكي کن بس دار قرار برس ما دا دا عرب آخري ساو چه خطي ما كفت سولا حنين دا يوزيد وادي دا يوالاقات دست چه ولارس دخوت دخوت دخ قوته چې لمکی ولاس دلته حنین شپه یو څه فاصله د علاقات چې مکافات رسول الله صلی الله علیه وسلم له ته په مکه لشکر ور سره لزر لشکره د مدینه منوره ور سره غلی 2000 دله ته په مکه کې چې دغه نوی مسلمانان دته به ول طلاق دته به دام په ور کړ 2000 نو هغه ټول شاوخوا عرب چې په مو کې د قبایل چې هر مرکز خولار قریش خولار مرکز ختم شو وسخونو تک مشورې واکړه قبایلو دانو اس پاس سرداران چې بس نو یا به ورته بیعت کوي په لاس باندې یا به نو ځانو نه پرواز نو بس اخیری د څو اس ولې د پلارو د نکته دین ولاکه پرې شو ولې سي ور جنگ وکړ ول شاه ول جنگ کو ګرد قبایل سره چم ګرد د جنگ مل نه کو مچ بیا ور رواني کوروت ول څه تر جنگ ول باغه میدان بک شخلاسي ول نو در ولې رمی ګلې الکان شنیان کوژدوی چرګان مچری دا ګرد تر روان شهره پیش چلیر ویر زرد وش پت غنیمت کی ونیول معمولی خبر خنات دنیا را روان خالی وش غنور کمنش دا چک چک قبائلو دا گرد سر جمس ول دا را لطخ بس ختم رکسا نئی شد پریشی دا نئی الک پریشی رشاد گرد در روان پیغمبر اسلام خبر بدلتا اسلام او تون شوا تیاری در زی انقلابی پیغمبر کات عمری بجنگو کی تیر اما لدی زینو اللہ زردائی دو زرد سو دو خونو دو زره تلقاو لزره خونو چی راغلیو د مدینی راغلیو دا دو لزره فوج اگر لش د تعداد په لحاظ اگر نفوس لش دی جنگی خلق جنگی خلق لش دری چلو زره کسان مالون خونو دیر رمی و عرب در لول بس لدی خونو صحابه و لشکر و روان دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم روان اگو تر اگر زی سخل مخ یو زی که کمینگانی ولی یو چه دلتا زی نیولی دی کمربند دا صحابه په ورس خو بدل لري چتلل بس دا به صحابه او دخلي د خبري وته لول نن نو یا دولس کو زره کسان اته دریا سو کسانو میدان مو مګټ نن خو نه ولا چې ودا سي تاسو اسانه وګټ نن خو نه وا بس د تلال شسوي ول د جمله وویل کن تین کله میدانونه په خسرت پن په زور غټلی خو ما میدان دلوا غټې دره په تیته په لاس درکې ول دا ځان ته مل نسبت وکول وس مون ګورو هلته چې ورل دا ول عمله چې فوق دغه کمر بد دی مات کې کړ ډیر کسانی ورمک بس په غنیمتو منیمتو سره اختص په دغه وخت کې هغه حوازن قبيله ودا شکاریان او په دا ټول عرب کې دي نام تو په دغه شو دا شي هغه په یو کمینګا کې ورته ناس دي چې په دغه غنیمتو منیمتو سره اختص هغه چې یو ارشلک ورته دا غشي ورته بند دای بد حال پر جوړ دی او محمد د الله امتحان کی کنی دا به غره ته خلک نو الله امتحان کی صحابه و دوی سرونه په لاس کې اخیش الله تک اسف جهان ته دا ورشکاره کی چې ګوره زیاماتی نیس بس دا کابر صحابه ټول رسول الله باندې راو ګرځیدل رسول الله پر سپینه یو خچره باندې یو طرف حضرت عباس پر سره په بغل په بل طرف باندې ابو سفیان ابن حارث د حشمی خاندان سړی غور سره غم پدانیو کسان خو دلاور سړی با حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی و حضرت دغه مشران صحابه ټول رسول الله صلی الله علیه و سلم دلته پر شاو خفرا ګرځید دوی چې وو ته شلک ورکه هغه لشکره پر شاو لاړې دا نور لشکر چې کم د تورو د نېزو والو دیو یو دم سفر او کړل رسول الله باندې دوباره تاروز را وکړه. رسول الله سره څوک کسان پات دا سی په دحال راه په ځای وخت کې ډیر سخت وخت جوړ شو. په دا وخت پیغمبر اسلام د خچري راښت شو ګرځول د ویل چټ پر توري راښکړ ول انا نبی لا کذب انا عبد المطلب یعنی دا وخت دا سی حالو چې یقینا یو سړی سر نه سو ښکارا کوله. پیغمبر اسلام د مخ میدان تر اوته کړ نور دا خپل خچره او تیز کړل د دوی په خواور نه وته کړ دا ګټ بغاش غته نیول دا د مرحله راتللې الله خپل پیغمبر جهان ته ښکارا کاوه. ما د پیغمبر زغه زړه هغه شجاعت هغه مقام چې دا هغه وخت چې اړې وب سر پټاو لیکن پیغمبر اسلام د مخ مخ پر دا شور واس ان نبی لا کذب ز دروغ سره نه او نه می داسې خاندان ورک خاندان دي نه پلار لرم نه لیکلرم هم خاندان نه الال زاده ام اما چی شیم لاله دا الله نبیم دروغ نبی نه بس دلته ناری عبدالله حضرت عباس ته ولا کاته ول قلت له فزور ناری که کان جهوری او صوت غټ شړی او आवाज یې غټ نوري کړی یا اصحاب سمرا سمرا غدرخته و بیعت رضوان چې رسول الله سره تکړی بیعت کړی ولا دا بیعت رضوان والا بس دا چغ چې د صحابه وګړو ته چیرې ورسېدل رسول الله ناری کړی الله انا رسول الله الی عباد الله الی د تسرا برک دا کمال یو صفو دوم ورګب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان راورساو. بعضی د صحابه دونه تلواریانو چې د اس پر شه چابک نه راته اس په پریشو اوج په پریشو په منډه بیرات منډه کړلې توره به راوخ چې رسول الله ته ځان ورس د بارک چې بیرته فوج راغبر په چپې پرول بس هغه سم تیت پر اخر څوک هم راکړ څوک ته دونه غنیمتونه وش داره شماره وتلی وکن بیا ورسته څه کسان رااله هغه ماماګان د رسول الله په شي کو باز روایت کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مور چې شه هغه شدې چې د تور کړي حلیمه هغه په دغه حوازین قبایلو کې خوره او رضای خوره هغه رااله ورته کن او ورته نه یې بیا یادونه تازه بیا وګورد کلمې وویل کن بیا هغه ډېر خوش ګد ژوند دی الکان شدې د خدای تر بده ونیول بیا رسول الله هغه وخت جوړ کړي چې مشکلې ما وای مسلمانان کیجو مشل شو وکړ رسول الله غنیمتونه اکثره تقسیم کړیو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کده خلق راوښته اول اعلان دا وکړي چې بس دی مسلمانان لا شي دی الکان فلاس ورک هغه مول مالون نه غوښ دی الکان فلاس راک بس بیا شي دی الکان اکثره فلاس ورک. پیغمبر اسلام اول د خپل ځان اعلان وکړ ول زما به برخه چې دی ارت راغلی دی ما وبته واپس ورکړي دی بس هات ته بس انصار ولار سوال تابل ولار سوال تابل ولار ولزمش په برخه چې دی مجم ورکړي دی مجم په برخه ورکړي دی مجم ورکړي هغه د مظلومیت په حالت باندې رال رسول الله ما کانم بس کرا عرب صاحب نشانه به تم ورک مسلمانان هم ابو محذور هم دغه هغه موزن په دغه شپو کې راغی مسلمان بل نه ونه ولا ونه کې تشلش تکبر د سګو شو ما دره وټ نی ولا بس بل نه چې دا نه وای چې موږ میدانونه ګټو مؤمنانو دا ته قران تعلیمات پیژنې ګرځي ګا پد دا دې بيتاوي کپی د قرآنی تعلیمات الله وای چې هر څه کوي دا ته به نسبت نه کوي رب ته به نسبت کوي. لقد نصركم الله ما استش نصرت کړی دی فی مواطن کثیر خاص کر په یوم اونین کې موکه اذا عجبتکم کثرتکم چې کله تاسو ته ډیر تغټ تر ښکارا ستاسو ته نه پسندیدا کړ فلان تهونه یان کوم شی ان وضاقت علیکم الارض لتاسخ اسم دفنه دفانه وکړل هغه ستاسو کثرت وضاقت علیکم الارض بما رحبت مع امر اغلو يبشر ولم زك بدر تنگز تنگز ولگنا واکی ثم وليتم مدبرين بیا مشاواله ولې په داسې حال کې چې مله مخه مواله ولې په داسې حال کې چې مجنت شاکرل ونه وچ دې تاسو لیکن ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين سكينه نازل کړل پر خپل پیغمبر باندې چې ګر سده محسوس ولنه د یو غیبی نصرت غیبی امداد داسې دار د زړه په داس ته خدای څخه دعا غواړي هغه ګر سړی دا محسوس وینې چې توس د چاسه په جنگ کې څه کیسه ده ګیر دي کلج دي سودا نه یبن وانزل جنودا لم تروا ها فرشتي امراولي جد لیکن دا جنگی دل نید وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين كفار ته عذاب ورکی دغه د دوی په کار مو دغه تر عذاب ثم يتوب الله من بعد ذلك الا من يشاء بیا الله رحمی جی پر اکبر چې د خوشی او اکثر مسلمانان سو کیم ګر د اسلام کې داخل شو بیا وسته کې سو سخیف بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چوت شته د لغولار ها من کله دولت طائف دولت طائف ته ولاړ هله ته لوی کلاو پغه کې پناه واخستل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګره پر ولګول څون زمانه کلام واسره کړو دونه وخت نشته کوم دغه موږ وخت دغه کښیم کولی چې ترجمه نشي کومه سميت الله من بعد ذلك كلام ان شاء الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا مؤمنان لو ولجش حضرت عبد الله بن يوسف سوي الشيخ ده تجك مش مؤمنان والغجون ده جك ونسي خويا بخيري امر كي بم يا بشري ولو مؤمنان ولو ولا كفر انا دي ولا مش ولا انا جيت ده بس لا ما فرش ما فرش ده يو خاورت ودري يو خاتم وسمعت بدون لجدل غير المسلمين ما ممنوع فقاتل للمسلمين فقاتل للمسلمين شاوخه ما پرځ دي نه جست ما مونږ نه وسابه کې امام د شوشتل عارضی تور دغه شی وخت راغی د امام په مشوره باندې روان للی لیکن عام تور به د ټری موري باندې پکې ولې چې دیو راځي د مالکانه انداز بنې د چا والا دغه شی د زیر کراغه د بیخي د خلک کچکول نیول او تاله ته زاری کول او زما د تشتيري ژوند کته د خوښو اجازه دی ولور کې تیر دي شي کني انداز بنې چې د ټری پوری بنو لیکن خو مالکانه انداز بنئی مشرک وګوره بشد الحرام وګور اول فلا تقيو فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا د دې کال نه ما سیوا بل بتوک نرج خو دا وګ کنه دا اعلان خاص اعلان دغه حضرت علی بکاو وین خفت مائلتن مؤمنان مؤمنان ته خدای لوجت پس تر کې چکه ولاړ کاکا دا حج نو دا تجارت یو لو اثر یاو دا ټوټل جهان براتلی ټوټل جهان براتلی دا د حج په موسم کې خوده لوی تجارت چې وز دې ته مسلمانان ته ضرور لیدل چې کام مشرکان ګرد باندې شنو قبایل خو ګرد دغه خدلته باندې ګنج کې داره وښ پیدا کیج نه به خط پیدا کیج نه به پس پیدا کیج نه به یو بل شی پیدا کیج موږ به خپل شی په چا خرڅو د چا غبره نو سو کاروبار خراب د تلارتل مې ویلې چې د لوجی چیرې مرسلې زه به دې لاري ته پدرا خلاص کړم چې دواره په پښو کې بازي کې الله ولک ته شو کړ بیا خلاص کړې کنه دغه مسلمانان سو تمام جزیرۃ العرب قد په اسلام کې شامل اصل آزاد کاروبارونه هم شروع سو د مصر دا د چا د شام او د روم خزاني هم را روان شول په پښو بازي کول سبب په پښې ته کتلې وې بجړې صحابه په کورو کې اوس موږ په کورو کې بده خري پرتي د مورته کتلې ډېر صحابه بوه شاله لیکن ولدا نه چې موږ بدله خدای په دې دنیا نه راکړي لکه پلانې صحابي مرش هغه کفن نه درلو پلانې شهید څو کفن نه درلو موږ د سرو زرو د سپین زرو اوس خري پرتي دي کن دا اگر الله وي دا نه کما تکرانه دا وخت بس الله اکبر ان خفتو معالتن کتشبيري په چا بيري دلست فمسكنه يو پپ مسكنه يو پپ در په دري باندې بيريج په فقر فسوف يونيكم الله من فضل شر دي چې الله به تاسو غني ان کې د خپل جانب د خپل فضل کده وغشتل ان الله عليم حكيم الله خبر دي فرما بعد باندې هم او د حکمت والا هم هغه دغه بس خير دي په دغه قاتل الذين لا يمنون بالله ولا باليوم الاخر دا د پوری خو مشرکان ته ول والله مشرکان خو بالکل نه پرېږدي دروازې پر بندې کوي لاري پر بندې کوي مسجد حرام سره بند کوي اعلانونه ورته کوي موعده منسوخ صرف دغه غفار ته ټو پوری شاوخه جزیرۃ العرب نقشه په دماغ کې درښکاره کیږي اسې یو رقم خو جوړ کوي دا دغه وخت چې اوس قران نازلی شاوخه لا په قبایل کې کفر فات دی قران جږي جوړ ولدا صفاق یو دا صفاق کړل ولدا غني دي دا د تستې د نستونی لاندې ماران ولکم څوک شي ولدا د مدینه په څنګ باندې دا نه دی یودو نصارا شاو خو دلته کوم د خیبر مې برو په داله کو کې ستکه ولو ولدا کم راوځي جهاد یوازې دا نه وي چې مشرکین زوګ بس خلاص ولو بل نبی تاور ولو یاد له ولو ولدا امر راوځي وست د خبرې مخ کم قادر راوځي چې جزیرۃ العرب په فتشی تی به دوه نو سبا نه سي اس وجدي وجدي تصفیه جوړ کړی درته عمر ته وای وي تا ونه وجدي په تصفیه جوړ کړی چې زونه ول پیسې کار نه لرم ګن ولا نه نه وجدي تصفیه مز بیا نست ولزاک ولتور تور تور ولنو نه قوم څخه به جنګیږي کوم قوم یو عجیب مماثلات تر ما باندې ښکارا کوي الله یو عجیب انداز باندې دا باس کوي دا ګوردا مشرکان نه دغه يهودو نه سارا نه دي بالکل خوې دغه چاته سي بالکل خیر خصلات او دندې کار ته د مشرکان دیم د قوای عزهر ابن الله خپل بیا مسیح ابن الله خورای مشرکان کسی سر جوړ کړی چې تکنس او دغه دندې بالکل لك مشرکینو چې لدان له خېټې دین جوړ کړی و کنو انما نسی او زیاده تر فی الكف و کنو یار ها و سریا بروس په خبر نه کړی و سر بو شوري و و ما نسی څه تا وای نسی ما بات کرا روان دا اشهوري حرم نه دی دا به سردارانو قریشو لا عربو لغه وخت څه معمولو مچې بده دوی خوښه سول سره دا سره بدل کړي لیکن ول شش دا په شروع حرم کې داخل د دا بیا سفر به واړه ول پچا محرم الحرام به چیرې جوړ کې محرم الحرام سره به چی جوړ ول دا د خېټي ګره چې د خدای په هغه کارو کې چې هغه د اختیار وته لید په هغه کې د دخل اندازې کې د خپل خېټ ول دا یوه د نصارا کوم ته کوي تورات او انجیل ته پاتو د خېټو بلایان جوړول اتقزو احبارهم ورهبانهم اربابا من دونل دا د مماسلات پیدا کی مزامین وینه کنه مماسلات پیدا کیول تا واغه ګر سره یو قسم خوې دی به خدا سی ورته سی وی دی څترا د سی بیاینی د کټ جس دبل سوچ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ناغه حرام ایش الله ورسول حرام کړي ولا يدينون الدين کی هغه دین حق دا د چا څخه تاغه من الذين تاغه اوت الكتاب دی تر څو وخت ول تر هغه وخت وژنې تر هغه وخت چې تعالی سره کوي یا تل جزیت عیدین د لخفل الله څخه په خپل لاس به درکوي هغه څه نزلی له وی کنه نزلی له وزلی له لاس به درکوي کنه ځکه صحابه او چې بل دي جزیه خسته د ترای ناقصه لږ د ترای راک د ترای به جنا څه درا دغه ترای تی نشي صحابي په بالا له خوا جنا خسته دې نه چې زمو لاس نه نتی د شکشتر ان یادیم اون صغیر نزلی له بیا جابم راکو جزیه بیجن جزیه چی دا جزیه لگا کالا له پښتو ټکې دي نو غادا د پښتونونو راولات له جزیه څه چی جوړ کړي کپنه ده سر کوم دغه جزیه ټکې دي پښتونونو څه چی جوړ جزیه یې چی جوړ ته له پښتات لا جزیه را باندې کړ دا غدا کړ تا دا ګل جزیه چی نیو اخی جزیه جزیه له دغه جزیه لگا عربي ټکې دي موږ پښتونونو ورته دا کاسه مونږ سره پرواړي ها یادیم او یاد صغیرون ذلیله به ذلیله به وحوالي وخالت اليهود وزير ابن الله وخالت النصارى المسيح ابن الله بدهم دغه کسي جوړي کړي لکه مشرکین چې ولید بیا له څوک دي فرشتي بنات وخالت النصارى المسيح بذلك قول بسم بافواههم ده خالص تشبه خلص رجغي يزعمون قول الذين كفروا من قبل بالكل ورته ورته دي دا قول چاته ورته دي ها په خواني مشرکان یعنی ته هم دغه په خواني مشرکان ته ورته سي قاتلهم الله والذي مرضى عليك سبحان الله قران کله کله دا بالکل دا شي لفظ دی لکه موږ چې څو چاته څکو شراب چې لادي مردات کله چې بلادي قاتل الله والله دای دی مرس هم مرد دی کله دی دې ګرته مرد کی ان فكون په کومه چې په ځغلی زمرې کله ال کتاب دې بیا دا تر خبرې کی څه کوي چې حالر ډول شي يهودو کوم دا تر خلق نشته چې عزير ابن الله ورته راځي چې تاسو په فلسطین دی ورول نن ته یو قبيله وسم بده کیسته تر وسه پوری عقیده چې عزير عام يهودا عقیده نه لري لکه یو قبيله لري اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا شيخ الملايان وخفل فيراني د ځان خدای نه جوړ کړیو بس هغه بخفل یو څه خارج دنیا خسته کړ دې ته یو څه پیسې ولا ور کړل ول باس دا دافتیه منځونه در ماف چوجه دا جواب اتخذوا قط هلا دغه دغه به پخته طبقه ټول طبقه د دین دغه طبقه د ملايان فيران احبار شاده ملايان رهبان شاده راهب راهب دوی پیر ته وای دغه به دینه فيران اربابا من دون الله اذا لا ما سوى المسيح ابن مريم دغيم خدای مقرر دغيم خدای الان کی دوی ته دغه تورات انجیل کی څو ویسیو و ما امروا الا ليعبدوا اله واحد ليعبدوا الله مخلصين له الدين کنه دغه چې د یو اله عبادت کوي لا اله الا هو چې معبود نشته سوا ناقص سبحانه هو ما یشركون هغه خو ډیر پاک دي او چې دوی شریکو سره نس حضرت مسیح وی کده دا دنده څه کوي ولګر ته عمر سازشونه کوي ګټه عمر سازشونه کوي پروګرام نه جوړي شیطان تن نه کوي ګټه ورځي دنده دا څه کوي ول دا نور وژ کم نور ول دا نور نه دی دا قران رونا چر پورته سول دا ټول جهاني کفر ټول هغه د ظلم د جبر قوتونه په خطر کې ول ویل ټول په خاري پر پایشي پکې چې څه هي یو پون کون سي یا چراب بوجه یا نه جايګا دا کل امریکن يريدون ان يطفئوا ويغان يريدون ان يطفئوا نور الله كن اگر دنیا سراسر بادو گیرد چراغ مخبلانه هرگز نمیرد کده دنیا قدم زکی مخلد باد دکس لیکن دا الله دا خاص بندگان نو چراغ کلم دیکن ان يطفئ نور الله نو سرای سرای راغلی دلی په شهر کی بازار نو دا خپل کری به دا کر میلمس ما شام هغه شوته نو دی به تو کی فرش تاند ترجمه یې سات نو له یې بیٹه کې پری دا له اور ټول چې بیا به دیږي بیا به دا په ټند سر وو وي بیت یې به مې هم ډاکې کړ دې غنه سارا بسرا کا وخت وو هغه چې ولاړی د نځای اوار کې اوس نو راغی ورته ودرېدی بل هفته کار د شپه پته ووله سار ورته وایي یاره دا د غم بد بل هفته دا څنګه څراغ دی دا نه مړېدی زما د پاس په وختی کړ کور د شپه په اخته پو نه مرې کاکا دا الهي څراغ دی د کرنټ له کومه ځای را روان د دا نور منبع او مرکز د کومه ځای را روان دی دا ستا په پټاکۍ باندې دا مرې کاکا چیرې مرې الله اکبر بل ما خو تی خو دا کوی زما پروګرام خو دا دی چې دا نور به ورځ په ورځ بني دا ورځ په ورځ بني دایره پراخیږي د دا نور داسې به پراخیږي پراخیږي پراخیږي په ټوله دنیا به غوړي شرق او غرب زبیا له الارض پیغمبر اسلام په بدر په خندق کې چې کلنګو یې رڼا پورته ولو د شام خیر بنګي ګرد ښکارا سول د روم د قیصر ول زما زما امت به ځي په شرق به ځي په غرب به ځي دغه د دنیا حکومت سلطنت حجت خو په اوس هم په اردور د صحابه و دورو اته سو کال زبردست شي به بالکل ختم کیږي د دې هغه منظر به کل راځي چې حضرت عیسی علی السلام راز لا يبقى من الاديان الا الاسلام سلطنتن و سلطنتن و حجتن خدا منظر پیش و راغه لیکن آغا آغا اخری صورت کم نیو چه آغا کامل غلبه چه نور ادیان با هم مچاویش آغا کل رجی حضرت عیسی علیه السلام و المخ پیغمبر دیل راسته لیش دارون آبا فکر در دنیا را خیش تاو گوارش پوکیه پوکیه ویجنی اکن بیا فایو یا اب الله یا اب الله یا اب الله اللہ دیوشین انکار کی بیا چاپ و سفراد إلا يتم نوره شخبل نور بتامي ولو كره الكافرون كتشم بدا كفار ودير بدلگيش دير بدلگي دزاري بو دزاري هو الذي الله غزات أرسل رسوله بالهدى سر ده هدايات ودين للحق فلاسي ورك دو چش ده پار دير ده پار ندي کري چه تيسي تراغ مر لذهره هو على الدين كله بتمام اديانو باني حجتان وسلطنتان مقلبة ولو ورك ولو كره المشركون كبدا مشركانو دير بدلگيش يا ايها الذين امنوا ان كثير من ال... ها ها امنوا اجابا سبحان الله واقعي واقعي بوهان خلق فدا پيش زما اسلا پردا پوسي زما خپل ام نقطه داو تيمو قتل زمي خوشالس ديم دا نقطه وي معايب عيوب د يهود و نصارى راخ عنوان چي غي نه چاو کړل د مؤمنان وقت يا ايها الذين امنوا مؤمنان تويكن ولي مؤمنان دا يهود نصارى او کوګر د دین لوټ کيكن نه خپل ګېډې پټک منر تی کم دغه دند کوله تیم پکې شامل اس تی کدا دنګ کوله تیم پکې شامل اس تمام علماي سوتم خطاب دي چا دا خطاب دي دا پیران او دا علما دا مشران کوز عبد الله ابن مبارک ویل ول کاک دین خوبل اچ چانه دي تبا کړی دا درو ته بکو تبا یا دا پیران یا ملایان یا دا دغه حکمرانان ولغو دین دغه تباک کدا په سملار شبن شي د پبلک چیر دا عام خلک بل لار لري ته خود وو پشي کدي شي کارونه کول کړه خود خود به خود به د مملکت کې اصلاح دي او کدي عام زندگی ته ملاو تړل شراب ته خو تحفظ څوک ور کوي د حکمران خپل ضرورت دی ځکه شراب ته تحفظ ور کوي د زنا دنده د حکمران خپل ضرورت دی ځکه کو نه بیا دلې جوړ لیکم پیدائش کدا دندن نه نو ځکه دای څکی د زنا واډو ته تحفظ ورکې د ضرورت کده د اصلاح وس دی په خپل نیک د دغه شی څخه تبعان کراهت او نفرت کی نو بیا به د زنا ته اډو ته تحفظ نه ورکې د شراب اغو ته به نه ورکې دا د خمار اډې بدل ته بیا د فمل کې نه پرش سهر خبر چې ملا هم خېټه لمه خنس د الله د فاری قط حکمران ته ودرېږي کن دا سترګې پر سترګې کې ورواچی کن ته دې چې زب درد نه سیم ته د الله حکم نه ماته ځم په لار ځکه کوله ما دا تر کلک بدریږي بیا حکمران په لار لږ چپ په لار لږ نه ځی کاکا شرمایه دار دې په لار شملا دې په لار شکر دې په لار حکمران دې په لار شنو به خلاص ول خدای دغه د ملک 500 کسانی دا 500 اسلام د ټول ملک اسلام کیږي انسانان خدای دې نظام داډې خدای روانه کړي اگر ریاست او قانون او دستور څوک چلی خدای څه کسان نو قام دې کلام دې وو ته چې سره کم قانون په لاس ورکه هغه دې قبلي روان دي دغه به وخت ته بس ان كثير من الاحبار دي احبار د دې يهود ملایان احبار جمع ده چل حبر حبر په اصلي خپل لغت کې د مخ دیر دارونواله نه دي تازګي توای نو دا ملا خنوم په نګه د عمر په کې ده دا سایو کې نه ساخ ته کونه چې ول د مخ یې تازه تازه ښکار کی دی وایې نو زب زب سوې نه دی خو سایه کې نه ست طالب خو نم چې اعتکاف ته لیدلی یې دوی ورځې بعد ځان ژړ وښکاره چې د خیال دا چې اوس رسېدلی مازي مازي لږ ماښام انتظار کوو که جبرائیل وحی راوړې کړه وچې ورته ژړ اویشتی یم نه نو ژړ په تا واویشتی چې له د باندې بند شو حبر خو نه دا ول تلو تازه مخالي ملا خو نه تازه تازه یي رهبانیت رهبانیت خو معنا ترک د دنیا وای څوک ترک د دنیا دا بنو مدا ملنګیان شو د ملنګۍ پر نامه بیا ډاکې ولې ځان دې پیر کوي بیا به څه کول هی دا کماران دا پر سما غټه دنده و څه بنارې شروع او خو چا و هغه تر سره بیا ورځ ته وګڼه تر سره دی ور دا یو پیر دې شروع دې کړ دا یو چې لګیا دې هغه پیر لا احوار رحمان احوار رحمان لیاکلون اموال الناس بالباطل دا دقت كثير من لا ياكلون البت والله لا ياكلون اموال الناس الله قسم فاخ چې خلګو مالونه خو خوري پر باطله طریقه باندې په نجاست سل فراډو نسل چې مونږ ورته جوړ کړی تی ورځ یاره دادا د بریلوان چال جوړ کړی کډ دومه ته لوټ کړی تبا کی ته ناکي دې مر تبا کړی مالونه مر تبا کړی بس نو نه شي په هفته پیسې جنې واخس وای بده دې هفته منځونه در بخښل وای نه ولات نه عام دستور دی دلته په پاکستان سر سر فرادونه شروع کردی کن داغه بیا یو کسیم دا تاویز گردی اخو کرسرم نا احبار دی نا روحبانی دا بیا یو بلا دالا دا دا سایرینو دن دا گردی کن دا بیا دا تاویز گرد بس ورق دی کن بس بتا خون تاویز سوید داغ تاویز ریلا شد اپیا رای رخون اخو دا گوارا لپلانی دا کبرس کرا وز داشی کوری ری دیگ دی بتایی کن کرت د یو کسان پیرای مسخر کړی هغه د دروغونو ټوای کن هغه خو دغه یو شمول یو لبل دی پیدا واسته لګل خو دغه بس دروغونه پر وای هغه نو حیران شي غریبان بس نو څه وای چې نو دا به نو دغه د خدای له یو کسان بیا مستې ته فارم دي